تو بستی والوں کو جب عذاب کے علامات نظر آئے تو یہ پہلی بستی ہے کہ جس پر پھر اللہ نے ان کی توبہ, وہ بچوں کو لے کر جانوروں کو لے کر جناب نے ایسا کیا کہ ساری اولادوں کو لے کے باہر نکل آئے, بچوں کو الگ چھوڑ دیا, ماؤں کو الگ بٹھا دیا, جانوروں کو الگ باندھ دیا اور بچوں کو الگ باندھ دیا. جوں جوں دھوپ پڑے اور بچے روئیں جانور روئیں چیخیں, اللہ کی رحمت آ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اور کسی بستی کو ایسے مہلت نہیں دی, الا قوم یونس لما آمنوا فکشفنا عنہم العذاب, ہم نے عذاب کھول. اچھا اس پر بڑی بحث ہیں کہ جب عذاب آ گیا تو پھر ایمان کیسے قبول ہوا, حالانکہ فرعون بھی تو ایمان لایا تھا اور اس وقت کا ایمان ایمان یاس ہوتا ہے, وہ تو قبول ہوتا ہی نہیں. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ فرعون پر عذاب نازل ہو گیا, جب عذاب نازل ہو جائے تو ایمان قبول نہیں ہوتا. یہ تو علامات و آثار عذاب تھے, ابھی عذاب آیا نہیں تھا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہاں حضرت یونس علیہ السلام بھی تو اللہ کے حکم سے پہلے تشریف لے گئے تھے, وہاں تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ان کے ایمان کو قبول کیا, ایک تو عذاب نازل بھی ہوا اور پھر اس کے بعد اللہ نے دوبارہ حکم دیا حضرت یونس علیہ السلام کو, اور وہ دوبارہ اسی بستی میں تشریف لے آئے نینوا میں, اور اسی میں فوت ہوئے اور اسی میں دفن ہوئے علیہ الصلاۃ والسلام. وما علینا الا البلاغ. برادران اسلام,